Gertakari lagiak biderkatzen ari, joan den ostegunean Beiruten izan zen atentatu odoltsu bat, Parisen ostirala aratxean ainitz gunetan lehergailuak eta tiroketak Bataclan gelan. Eta hori guziaren aipatzeko, Carlos Zurutuza, zu freelance kazetari bat zira, nazioarte mailan ibiltzen zirena, gertakariak diren lekuetan, eta mementuntan Libian zira, egunon? Egunon, bai. Eta gandugu, joan den astean Hezbola erasotua izan da, hau ari zelarik Sirian erregimenaren alde, ari delarik, mementuntan, Errusia ere erasotua, egazkin bat bota dutela horretzen gira, eta Frantzia, aste buruntan, zer da, Sirian eskua sartu duten guziek pairatzen dituzte orain Estatu Islamikoaren ondorioak? Hala dirudi ez da, ikusten egian katea desde luego... Horretako hori pentsatzeko bide ematen dio. Ez ezagun aztu ere, aurtengo uztailan nintzen kurduen sarrazia zurutxe herrian, edo urrikoa, hain zenera hauteskunde, Turkiako hauteskunden aurretik, eta dakigunez, ano dakigunez, bakurduak ari dira hor lehenengo lubaki hartan, ez izisen kontra borrokatzen. Beraz, bai, badirudi, Siria eta Iraken ben kontra horrokan ari genak onelako erasoak pairatzen ari dira berriki. Mm-hmm. Ere, gauza berria da hori Estatu Islamikoaren dako. Iduri zuen Siria eta Irak aldean egibereratari zirela, kurduen aitzinean galdu zuten, adibidez Kobanen, Irakeko armada ere saiatu da erasotzen, Siriako erregimena orai Jusiakek lagundurik ere ari da haien kontra, azkenean ez dira aina ulduak? Ez dira. Eta guan arte, hau da aldaketa nahiko esanguratsua, ze guan arte, orain arte, ISIS mantendu da bere lurraldean Al-Qaeda ez bezala, ez? ISISen estrategia zen lurraldea menderatzea, ba, Siria eta Irak artean hain zuen ere. Al-Qaedaren aldi zen mundu mailan erasoak burutzea, ez? Ba, Paris dela, Madrid dela, Londres dela, eta bar. Baina nolabaiteko mutazioa ikusten ari gara, eta badirudi ISISek Al-Qaedaren rol hori jokatzen ari dela oain honetan, ez Parisen hain zuzen. Badakigu gainera erakunde hori komunikazio mailan eta biziki aditua dela, nun baite, eta beti no, ziblak dira estrategikoak eta dira biziki simbolikoak, ez? Bai, ala dirudi, ba, dano iguzen ditun hasierako dirudi horiek ez, kazetariena. Gero hortikan pasadie, naiz, bueno, Egiptoko koptoak eta kurduak eta beraiekin bat egiten ez duten arabiar tribuak, eta ez ezaguna zu ere, ba, Libian ere honelakoa burutu ikustela ez. Ba, sirten nahi zuzen ere ikusen duen egipziar daien sarraskia. Libian Estatu Islamikoak badu presentzia handia, nola esplikatzen da bere mugetatik kanpo hain erreski lotzen duela jendea Estatu Islamikoak? Bai, zabaltzen ari da, ba, botere ez dagoen herrialdetan, ez? Ba, hamentxen Libian hain justu badaude, bueno, gerra osteko sortutako bi gobernu hauek, ez batak ez besteak du potererik o almenik errealdea kontrolatzeko, orduan potere ez horren artean edo erdian, ba, ISIS sortzen da, ez? ISISek nolapaite betetzen du, ba, populazio sektoria handi baten utxunea, ez? Identitate utxunea, eta bar, beraz, ba, ikusten egia, Libian ere, ba, zabaltzen ari dela. Eta Frantzian, behar da hori ere... Ikusten alda, olako eskema bat, ere, identitate falta bat badelarik, gazte horiak, aipatzen dira, biziki erasotzaile gazteak izan direla, ostiralean, nolaz hori gutzia lotzen da? Europatik jundakoa diela, eta ez die, hainbatetan ez die, etorkinen semea da, baizik eta... Baizik eta, bueno, jatorri frantsesdunak edo alemaniardunak, beraz, ba nahiko fenomeno kezkagarria da, ez? Askotan aipatzen da islamaren muturtzea dela, baina esan genezake turren islamizazioa dela. Ba, jende radikalaren artean garatzen den pozo bat, ez? Esan nahi, kontrako ekuazioa izan daitekela. Ez dela islama muturtzea, baizikan muturtzea hori edo radikalizazio hori islami hartzea edo islami hart bidetik iesbide izatea. Jaiten da, Al-Qaidari konparatuz, adibidez, berbada formakuntza erligiosoa apalagoa dutela hauek eta direla gehiago ara, gerlari batzu, bilakatzen direnak islamistak eta ez kontrakoa biziki konbentzituak erligio mailan eta gero mutujera bien direnak. Horre zeratik aipatzen nintzen, eta profila inbatetan da, ba, kartzelatik pasatako norbait, eta kartzelanen justu ba, islama deskubritu eta gero isekin bat egiten du, ez? Edo gizarte mailan isolatuta dago norbait, eta bar, nahiko profil berezia dela. Eta nazioartea, beraz, kezkatzen ari da, Pariseko gertakariak behar da izanen dira oraino pindar handiago bat, erreakzioa izaiteko, ikusi dugu Frantziak jadanik kontraerasoa antolatu duela Sirian. Bada zerbait egiteko fenomeno horren kontra, erakunde horren kontra? Zerbait egiteko, ba sortu bezala agian desartu daiteke, ez? Sortu zen ISIS-a sortu zen Iraketik, Irakeko hondamenditik, inguruko hainbat potentziek babestuta, orduan izango litzateke, lehenbiziko irtenbide izango litzateke besori moztea. Hau da, uango hortan adibidez, Turkiak bertan ematen dien babesa moztea. Eta berriki ikusi barkatu. Bai. Azkenen galdera batekin bukatuko dugu denbora aitzina baituare. Zu Libian zira hor, Arabiak munduan nola ikusiak dira gertakari horiek? Ba, hemen jendeak ezkatuta eta ukituta ikusi, ez? Pentsatzetan Europan bezala, ba, telebista, ba, 24 orduz aritu dala hemen ere, horren inguruan, eta jendeak galdetzen dit, ez? Eta funtsean, ba, azken zeinen, ba, libiarrak ere gizakia dira, guetain onak edo txarrak eta kezkatuta ikusten dute egoera, jakin. Carlos, zurutuza gurekin zinen Libiatik, eskertzen zaitugu gurekin izanik, eta bestaldi bat arte? Beste bat arte, bai. Goizberriko gomita zuzenean Euskal Irratietan. Galderak egin Goizbegiren Facebook edo Twitteraren bitartez. Libiatik jonengira Parise alderat, Carlos Zurutuza agurtu dugu, freelance kazetaria eta beste kazetari baten ganat, Patxi Behoet, egunon zuri. Egunon. Ala, ostirale gauean, gertatu dira atentatuak Parisen, asteburu hori Parisen pentsatzen dut iluna izan dela, zer sentimendu hor nagusitzen aida? Zer sentimendu orain iduriz kalmatzen hasi da, fein kestak eta hasi dira behitz haintzinatzen, ostiralean bedenak xokaturik azkenan iziren isa izan haste buruan sartzen, beraz pixka denetan esiren jendak ostatutan, guk ere egin bagitin gaualdi bat, eta bestaren erdian behi hori idakiten, eta poriki ulertzen zer pasatzen zen, gero larun batean tristesia gehien bat, eta jendeak horien biktimen bilatzen, ulertzen ea ezagun bat bazenez hilen artean eta sekatzen, eta atzo, azkenean asigira hilak nor ziren eta jakiten, eta bezitendeak asidira omenaldiak eta biskat egiten, baina beldujala ere hor zen, zenta hor Republika plazan izan da ere mugimendu bat atzoatxean ustez, zirela tiroketak, bazkenan etzen fitxeik, baina denak bizitu dira eta joan eta gordeetuko kutu panikatuz azkenean, eta bon, fitxiketzen, eta bon, orain behitz goitatzen zepasten dena. Mm-hmm. Zuk Parise ezagutzen baituzu, orain? Aipatzen da, Estatu Islamikoak edo Daesek ziblatu dituen lekuak, biziki simbolikoak zirela zentzuaren aldetik, zer dira piskat unkituak izan diren lekuak? Hori egin dute horien komunikazioan, bai, azkenean Bataclan bai baita hard joka edo joka alternatiboa eta pasatzen dituen musikaleku bat, eta isi mikoak debekatu dituen musikatresnak eta baiatzen dituztela baliatzen dituztelako, gero azkenean eta amar garen eta amikar garen ahontzen nimenduak, ahontzen horik, dira besta leku batzu azkenean liberazionek egun hori buruz egiten du bere bere gainagusia, da titulatu dute Generazio Bataclan, azkenean hor dira ogoi eta bat urteko gazteak eta leku horietan ateratzen tragoak hartzerat eta besta egiterat azkenean, eta iduriz hori izan nahi dute atakatu eta jena egin izbiltzen maitea leku horietan. Bai, eta futbol zelaia ere pixkat ere espiritu horretan da idolatria aizipatzen dut bezala. Bai, besta leku guztiak azkenean eta atakatu dituzte musika, ursatuak eta kirola. Zu ere antzinen, Paris antzinen, Charlie Hebdoko gertakariak izan zirelarik, pixka bat giroaren aldetik parekatzen alda edo hor belduja bajanago sartu da? Parekatzen al bai, zenta bon, berriz soke berdina. Egia, belduja ez dakit berdina den, zenta Charlie Hebdoan iruegunez ez ginakien soberan untziren. Momentu batez uste ginen Parisera berriz etorriko zirela azken atentatu bat egiterat, gero ez, eta bo, izan ziren bizpairo egun ere non ez ginakien txobera zepastuko zen, baina bon, gero finituz, igandean finituta berrizenak atera ziren omenaldiak egiterat. Waikoan, hil gehiago badira, beraz bon, pixkat xokatuagoa, gainator ez da simbolika bera xarriduaren zat, baziren ulertzen ginoen simbolika segidan atakatu dituzte kasetariak, gero juduak, eta bon hor... Jendarte zibila gehiago unkia izan da hor? Hori da, eta hor jendarte zibila dute gehiago erasotu, beraz behar ba ulertzeko zaitasun gehiago izan dira, eta gero guai atzoa sezien jendak pixkati behitz elkartzen eta baina bon debekatua da, beraz... ez da izan azkalia mesalako elkarretaratzea hundidik eta atzo izan direlaik gero panika mugimenduak izan dira, beraz bon bitxi da pixka bat. Inkestaren aldetik aipatzen da bat direla ahemanak Belgikako herri batzuekin eta badakizuzuk zerbait hortaz? Bai, anartean badira hiru identifikatua dira eta konfirmatuak dira iruak uste dut Belgikatek pasatuak izan dira bi hasteko bai eta irugajena ez dakigu Zirian pastu zen eta hori frantzesa bi Belgikatek pastu dira eta irugajena frantzesa da eta Ziriatek pasatu omen da eta gero besteak ez dakigu orainik Bataclaneko beste bi kamikazak ez dakigu bateren hor diren. Gero sekatzen dute Abdesalem zala berare Belgikaja, baina ez dakigu orainik susen zer zen bere jola eraso horietan, eta gero besteak ez dakigu, ez dira ino orainik ofiamatuak besteak beraz, ahi dira sekatzen oino, hiru ez dakigu ino hor diren, eta besteak ez dira ofiamatuak. Sekuritate neurrien aldetik, pentsa ditaike ageri dela polizia, edo hainitzez polizia gehiago badela? Bai, gehiago konzentratu dira Republik Plaza eta horien ingurutan, eta ba, gero ez da inbeste gehiago ageri, zenta deia poliziaz bete-bete zen Parise Charlie Hebdoren geroztik. Eta ziduriz hor militarrak etorriko dira, nik ez ditut horrein nik ikusi eta azkenan bakarrik lanetik eta etxera egitzen ari nizan artean. Baina, bai, bai militarrak behitzik usiko dira urtahila bezala, eta ituriz urgentzia estatu hori hiru hilaitez atxiki nahi du Holandek, beraz kusiko behalamentuak zebozkatuko duen hasti untan, eta Justuki, Holand biltzekoa da egun kongresuarekin, parlamentuarekin eta senatuarekin, hor itxoiten dira gauza batzu, neurri berezi batzu? Zure ipatuko die urgentzia estatu hori luzatzea, zenta normalki ez da amabi egun, baino luzeago ezeiten al, parlamentuak ez badu boskatzen luzatze hori. Eta bai, egun di goiti hasiko dira debate politikoa hasiko da behitz hortan, beraz, kusiko nola joan nena, ni duriz, Le Pen eta Sarkozy ekan adostu dira hiru hilabeteko epe hori boskatzeko, beraz, kusiko, bai, debate politikoa hasiko da behitz horrei martxan. Bururatzeko elgarretaratziak izan dira, manifestatzeko debekoa bazen bihar arte askin, beraz, jakin duzuen noiz ahalko duzuen manifestatu? Ez dakit ez orainik anartean, da sekuritate arazo bat da, zenta ez dakigu susen somat ziren, ea behit izanen diren erreplika batzu, beraz, ara artean bihar arte debekatu dira, eta gero kusiko zepasako den ez dakit. Patxi behuet, Parisetik entzuten zintugune, mil esker gurekin izanik goizuntan, eta bestaldi bat arte. Bai, ikusartea.